سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و سیدی ماندی ای فاروق. تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق اعظم و یار نبی المصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حضرا به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق اعظم و یار نبی المصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. شجاعت تو حسبان زد و زیبا ای فاروق، عدالت تو هم به وسعت دریا ای فاروق. تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. شجاعت تو از زبان زد و زیبا ای فاروق، عدالت تو هم به وسعت دریا ای فاروق. تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. کلام تو با وحی بود و موافق ای فاروق، برای خلافت بودی لایق ای فاروق. چه زیبا زیستی وقت خلافت ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حضرا به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق اعظم و یار نبی المصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. زنام تو لرزان دنیا نکفر ای فاروق، ز فضل تو ایران و روم از دین دار ای فاروق. به حق که نماد رشادت بودی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. عدالت آوردی، شجاعت آموختی، زمین شد نورانی. زنام زیبا عدالت آوردی، شجاعت آموختی، زمین شد نورانی. زنام زیبا خدایا به نامت شجاعی بیاور چون فاروق، ز تکبیر و نامت بگردان دلاور چون فاروق. کنون زاهدان شد منور ز نامت ای فاروق، درود و سلامی ز جمع همه باد بر فاروق. سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جبار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو حق را به جایش قالوا جبار پیغمبر اس دین مندی ای قالوا تو فاروق اعظم یار نبی المصطفی سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق